نئی تعلیم کی تباہ کاریاں۔ ہماری تاریخ کے اس مرحلے میں مغربی استعمار نے تمام مسلمان ملکوں میں جو کچھ بھی ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا اور ان کی سلطنتوں کو برباد کیا، ان کی زرخیز زمینوں پر قبضے کیے، ان کے اوقات کے اوپر قبضے کیے، ان کی جان مال، عزت، آبرو، ہر چیز پر دست درازیاں کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے مظالم بھی کیے، ان سب کی نسبت سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا وہ یہ کہ ایک نیا تعلیمی نظام ہمارے اندر رائج کر دیا۔ ہمارے نظام تعلیم کو انہوں نے معطل کیا، اس کو بیکار کر کے ڈال دیا اور ایک نیا نظام تعلیم ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے اندر وہ نسلیں پیدا کی جائے کہ جو اپنے آپ سے متنفر ہو، اپنی روایت سے بیگانہ ہو، اپنی تاریخ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی تہذیب کو ازکار رفتہ، آؤٹ آف ڈیٹ سمجھے۔ وہ یہ باور کرے کہ ان کا کلچر بالکل فرسودہ ہے اور ان کا اپنا نظام فکر و عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ علم ہے تو وہ مغرب سے آیا ہے، تہذیب ہے تو وہ مغرب سے آئی ہے، اخلاق ہے تو وہ مغرب کا ہے۔ غرض یہ ہے کہ انسانیت کا اگر کوئی نمونہ ہے، کوئی مثالی اور آئیڈل تصور انسانیت ہے تو وہ ہے جو مغرب کے ہاں ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جو نظام تعلیم ہمیں اپنے دین سے واقف کرنے والا تھا اور ہمارا رشتہ ہماری روایت سے مربوط کرنے والا تھا، وہ ہمیں ہماری تہذیب سے وابستہ کرنے والا تھا، وہ نظام تعلیم معطل ہو گیا۔ مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت باقی نہ رہی۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں جس کے اندر بھی دنیاوی ترقی کی کوئی خواہش تھی، وہ اس نظام تعلیم سے منہ موڑتا چلا گیا۔ اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بڑے دور رس پڑے۔ کچھ ہی عرصے کے اندر ہمارے بہترین لوگ، ہمارا وہ طبقہ جو کھاتا پیتا تھا، ذہانت بھی رکھتا تھا اور علمی استعداد و صلاحیت بھی، جس کے اندر قوت عملی بھی تھی اور فکری قوت بھی، اور جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھی تھی، وہ سارے کے سارے حالات کی منطق سے مجبور ہو کر اس نظام تعلیم کی طرف گئے جو ہمیں ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیب سے نہ صرف بیگانہ کرنے والا تھا بلکہ متنفر کرنے والا تھا۔